primele simptome ale parodontozei. Pentru mine, la Calut Activ pur și simplu funcționează. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Iulia! Bun găsit! Primul episod de iarnă adevărată din acest an a lăsat multe drumuri închise, în timp ce zeci de mii de oameni din toată țara sunt fără energie electrică în case. Liderul PNL, Ludovic Orban, a fost astăzi invitat la interviurile Europa FM. El consideră că președintele Klaus Iohannis a avut de ales între două rele atunci când a desemnat-o pe Viorica Dăncilă să alcătuiască următorul guvern. Nu o să mă vedeți acum că încep să dau cu piatra în președintele Iohannis, chiar dacă am avut un punct de vedere diferit. Organismul anticorupție al Consiliului Europei nu e mulțumit de pașii făcuți de România în combaterea corupției, arată cel mai recent raport. Acestea și altele imediat în Jurnal. Acum Sofie Dimulete ne aduce datele meteo. Cod portocaliu de viscol în județele Iași, Vaslui, Vrancea, Galați, Tulcea și în zona joasă a județelor Neamț și Bacău, dar și în zonele din munții Banatului, Carpații Meridional și în Carpații de Corbură. Cod galben de ninsori și vânt puternic vizează mai multe județe din Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Olteniei și al Munteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 1 și plus 8 grade Celsius. Cer noros astăzi în capitală, bate vântul cu viteze de peste 45 de km pe oră, iar temperatura maximă va fi de 5-6 grade Celsius. Ascultați știrile Europa FM. Este prima ninsoare mai serioasă din această iarnă și multe zone au deja probleme. Aproape 200 de localități din țară nu au curent electric, asta înseamnă aproximativ 50.000 de oameni. 88 de școli din 14 județe au fost închise astăzi. Închise sunt și porturile de la Marea Neagră și, evident, sunt probleme pe mai multe drumuri. Care este acum situația, ne spune comisarul șef Cătălin Bocai de la Centrul Infotrafic din IGPR. Circulația rutieră a fost întreruptă în județul Gorj, pe drumul național 67C între Rânca și Novaci. În județul Tulcea nu se circulă pe drumul național 22D între Horia și Ciucurova, drumul național 22A Hârșova-Ciucurova, drumul național 22 Isacea-Tulcea și drumul național 22F între Horia și Nalbant. Traficul rutier se desfășoară cu restricție la 3,5 tone pe următoarele tronsoane de drumuri naționale: DN22 Smârdan-Isacea, DN22C Cernavodă-Mufatrar, DN22D Măcin-Horia, DN22E Gărvanice-Brătianu, DN2A Hârșova-Mihaelco-Gălniceanu, DN3 Ostru-Mufatrar, DN38 Tagigea-Negru-Vodă și DN3C Constanța-Ovidiu. În Prahova, pagubele produse de viscolul de noaptea trecută sunt dintre cele mai grave. Peste 1000 de gospodării de pe Valea Prahovei sunt fără curent electric, iar DN1 e în continuare blocat din cauza unor copaci doborâți de vânt și din cauza unor tiruri care au derapat la limita cu județul Brașov. În plus, la Sinaia, autoritățile locale au hotărât să suspende cursurile pentru astăzi din cauza condițiilor meteo. Diana Frâncu transmite. Traficul pe DN1 este din nou blocat la ieșire din Prahova după ce un autotren a derapat, s-a răsucit și a rămas pe mijlocul drumului în dreptul localității Vredeal. Se întâmplă acest lucru la doar câteva minute după ce poliția rutieră decisese să ridice toate restricțiile de trafic impuse vehiculelor mai mari de 7 tone care au fost trase pe marginea drumului încă din cursul nopții la intrarea în localitatea Breaza. Mai mult, circulația este blocată și în dreptul orașului Comarnic după ce un copac de mari dimensiuni a fost doborât de vânt, iar trunchiul și crengile acoperă sensul de urcare. De altfel, vântul puternic a făcut ravagii pe Valea Prahovei. Numai puțin de 15 brazi au fost doborâți la pământ în Sinaia, unde au afectat mai multe linii de curent electric, o casă, dar și terasa unui hotel de 5 stele. Autoritățile din Sinaia au decis să suspende joi cursurile în școlile din localitate din cauza condițiilor meteo nefavorabile, printr-un anunț pe Facebook postat chiar de către edilul Vlad Oprea. Decizia a nemulțumit conducerea Consiliului Județean Prahova, care susține prin vocea președintelui Bogdan Toader că suspendarea cursurilor nu poate fi decisă de către primar, ci doar de către inspectoratul școlar, la solicitarea scrisă a directorului școlii. Toader a declarat că la Sinaia condițiile meteo nu sunt atât de rele încât să se decidă închiderea școlilor. Asta în condițiile în care aici vântul suflă cu peste 90 de km la oră în rafale, iar 15 brazi înalți au fost doborâți de viscol. De altfel, în tot județul Prahova, vântul care a suflat cu putere și în rafale a lăsat fără curent electric peste 1000 de consumatori casnici. Sunt afectate în special gospodării din Bușteni, Sinaia și Poiana Țapului. Aici acționează 13 echipe de la Electrica pentru remedierea situației. Pe DN1A, în zona Vălinii de Munte, Măneciu, nu mai sunt restricții de trafic la această oră, dar se circulă în condiții de iarnă. Din Prahova, Diana Frâncu, Europa FM. În Vrancea, vântul puternic creează probleme de la o oră la alta. Numărul localităților care rămân fără curent electric e în creștere și au început să apară și probleme în trafic. Claudia Toader. Sunt restricții de trafic la Giud pe DN2, unde azi noapte un tir a derapat și s-a oprit într-un bloc de locuințe. O macară încearcă să ridice autotrenul, iar în zona respectivă traficul se desfășoară cu dificultate. Tot din cauza carosabilului alunecos, un microbuz în care se aflau 18 persoane a derapat și s-a răsturnat pe un drum județean între Domnești și Păunești. În continuare, vântul creează cele mai mari probleme. A rupt stâlpi de electricitate și rețele de curent. Situația se agravează de la o oră la alta. Potrivit ultimei raporturi făcute de autorități, la orele prânzului, 29 de localități din județ nu aveau curent electric. Din Vrancea, Claudia Toader, Europa FM. Județul Iași e sub cod portocaliu de vreme rea. 21 de școli din județ sunt închise, ambulanțele nu au putut ajunge la toate solicitările, iar aeronavele au decolat cu întârziere. Violeta Cincu. 40 de centimetri, stratul de zăpadă din municipiul Iași. În județ a fost mult mai mult. Operațiunea de dezăpezire a fost îngreunată de viscol. Un bătrân de 88 de ani din comuna Chiperești a murit în timp ce aștepta ambulanța. Salvarea nu a putut trece prin nămeți. O femeie de 88 de ani cu hemoragie din comuna Românești, comună grav afectată de ninsori, a ajuns la Iași la spital după ce a fost solicitată ambulanța cu șenile. În municipiul Iași, un om al străzii a fost găsit mort într-o scară de bloc. 21 de școli din județul Iași sunt închise. Aeronavele au contabilizat pe aeroportul din Iași întârzieri cuprinse între o oră și trei ore. Autoritățile sunt în alertă, mai ales că Iașiul este sub cod portocaliu de viscol și îngheț. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Dobrogea este sub cod portocaliu de vânt puternic și viscol. În Constanța, autoritățile au închis circulația pe toate drumurile județene și, cu o singură excepție, pe toate drumurile naționale. În Tulcea, mai mulți navetiști au fost transportați la spital după ce mașinile în care se aflau au derapat și au ajuns în șanț. Ghiulfer Predescu transmite. Drumuri închise, localități fără curent electric, fără apă potabilă, cursuri suspendate, accidente rutiere, porturi închise sunt efectele codului portocaliu de vânt puternic și ninsoare viscolită din Dobrogea. Peste 40 de localități au rămas fără energie electrică. Un microbus cu 10 persoane a derapat în dreptul localității Nicolae Bălcescu, o persoană fiind rănită. Mai multe tiruri au ajuns în șanț. Se acționează peste tot în Tulcea pentru rezolvarea situațiilor de urgență. În județul Constanța, vântul suflă cu rafale de 85 de km pe oră, ninge viscolită cu vizibilitate scăzută. S-a decis restricționarea circulației pentru autovehiculele de peste 3,5 tone, inclusiv pentru transportul de persoane, pe toate drumurile județene. Cel puțin 35 de localități din județul Constanța au rămas fără energie electrică, iar 11 localități fără apă potabilă. 11 școli din sudul județului Constanța au suspendat cursurile. Ghiulfer Predescu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. După ce președintele Klaus Iohannis a acceptat propunerea PSD pentru funcția de premier, următorul pas este creionarea guvernului Dăncilă. În mare parte, executivul va avea aceeași structură. Numărul de portofolii rămâne și el același, însă sunt unii care vor pleca. Mai multe știe Iulian Oghi. Până în acest moment, pare cert că Olguța Vasilescu va continua la Ministerul Muncii, iar Carmen Dan rămâne ministrul afacerilor interne, potrivit Mediafax. Actualul premier interimar, Mihai Fifor, s-ar bucura de susținere pentru portofoliul deținut la apărare. Petre Daia ar fi în cărți în continuare pentru agricultură, iar Paul Stănescu la dezvoltare. Tudorel Toadără își va continua mandatul la justiție. Pe de altă parte, ALDE, care a deținut 4 portofolii, externe, mediu, energie și relația cu Parlamentul, și le va păstra. De asemenea, și titularii acestor portofolii se vor regăsi în guvernul Dăncilă. Nu se vor regăsi în noua formulă guvernamentală ministrul transporturilor Felix Troie și Marius Nica, ministrul fondurilor europene. Cei doi s-au numărat printre susținătorii lui Mihai Tudose. Cu semnul întrebării ar fi ministrul pentru dialog social Gabriel Petrea, dar și ministrul pentru turism Mircea Dobre. Alte surse susțin că nici ministrul educației Liviu Pop nu se va regăsi în guvern, urmând să fie înlocuit de Caterina Andronescu. Invitat astăzi la interviurile Europa FM cu Anca Grădinaru, liderul PNL Ludovic Orban spune că nu e de acord cu decizia președintelui Klaus Iohannis de a o desemna pe Viorica Dăncilă pentru funcția de prim-ministru, dar că înțelege această decizie. Ludovic Orban se pronunțase ieri pentru varianta alegerilor anticipate, totuși liberalul subliniază că șeful statului a avut de ales între două rele, să accepte rapid propunerea venită de la PSD sau să adâncească actuala criză politică. Este o decizie care nu coincide cu poziția Partidului Național Liberal, care probabil are în spate niște rațiuni care eu nu am putut poate să le văd, să le înțeleg. Nu o să mă vedeți acum că încep să dau cu piatra în președintele Iohannis, chiar dacă am avut un punct de vedere diferit în abordarea acestei crize guvernamentale. Eu nu cred că acum este bine pentru democrație, ca și insula asta de democrație, care cât de cât nu este încă sub controlul lui Dragnea, să fie făcută arșice numai dintr-o emoție și pentru că președintele a luat o decizie care nu era conform așteptărilor oamenilor. Pe de altă parte, Ludovic Orban face apel la UDMR și la cei nemulțumiți din PSD și ALDE să nu voteze investirea guvernului Dăncilă. Liviu Orban consideră că majoritatea socialdemocraților este în acest moment extrem de fragilă. Este important ca UDMR-ul să nu voteze. Dacă UDMR-ul nu votează, părerea mea este că acest guvern nu va fi investit. Dacă UDMR-ul totuși decide să o sprijine pe Dăncilă, va fi foarte greu de împiedicat investirea guvernului. Deci dacă există opoziție în PSD, acum este momentul să se manifeste. Dacă există o urmă de normalitate în ALDE, acum este momentul să se manifeste. Dacă minoritățile au și alte obiective care țin de percepția interesului general, cei 17 sau 18 deputați ai minorității, acum este momentul să voteze împotrivă sau să nu voteze. Liderul PNL Ludovic Orban la interviurile Europa FM. Între timp, organismul anticorupție al Consiliului Europei nu este mulțumit de pașii făcuți de România în combaterea corupției, arată cel mai recent raport. Țara noastră a făcut progrese puține și extrem de limitate și nu a implementat decât două din cele 13 recomandări făcute de instituție privind parlamentarii, judecătorii și procurorii. Are detalii Alexandra Stănescu. Grupul Statelor Împotriva Corupției, pe scurt GRECO, evidențiază că România a implementat pe deplin doar două dintre cele 13 recomandări incluse într-o evaluare din 2016. 7 recomandări nu au fost implementate, iar alte 4 au fost doar parțial, precizează Consiliul Europei. În privința parlamentarilor s-a adoptat doar un cod de conduită în octombrie, care să reglementeze cadourile și alte beneficii și managementul conflictelor de interese. Însă acesta are formulări prea generale și regulile inconsistente. De asemenea, România nu a acordat încă o atenție corespunzătoare în îmbunătățirii activității Agenției Naționale de Integritate, în controlarea declarațiilor de avere și de interese ale parlamentarilor, deși metodele de lucru și capacitățile de procesare a datelor s-au îmbunătățit, recunoaște GRECO. În privința procesului legislativ, persistă controversele și acuzațiile privind folosirea excesivă a procedurii de urgență și lipsa de transparență. GRECO observă că măsurile pentru a face sistemul de justiție mai receptiv la riscurile de integritate sunt într-o fază incipientă. În plus, Consiliul Superior al Magistraturii și Inspecția judiciară ar trebui să joace un rol mai activ în privința analizelor, informațiilor și recomandărilor, subliniază grupul Statelor Împotriva Corupției. Știrile Europa FM Sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Simona Halep s-a calificat fără probleme în turul al treilea al Open-ului Australiei, iar Ana Bogdan merge și ea mai departe după ce a produs încă o surpriză în primul Grand Slam al anului. Lidera mondială a trecut în două seturi de canadianca Eugenie Bouchard, scor 6-2-6-2. Partida a durat puțin peste o oră, iar Simona a spus la final că încă mai simte dureri la gleznă după întorsa suferită în runda inaugurală, însă în meciul de astăzi a reușit să le ignore. Halep va avea o adversară accesibilă în turul al treilea, o va întâlni pe americanca Lauren Davis, numărul 76 WTA, care a trecut în decisiv de nemțoaica Andreea Petkovic. Cele două jucătoare s-au mai confruntat o singură dată, însă în urmă cu aproape 5 ani, când Simona a avut câștig de cauză la Indianapolis. Ana Bogdan a eliminat încă o adversară mult mai bine cotată la Australian Open. După victoria cu Cristina Mladenovic, jucătoarea aflată pe locul 104 mondial a învins-o și pe Iulia Putințeva din Kazakhstan, numărul 54 WTA. Mai mult, românca de 25 de ani a revenit după ce a pierdut primul set 1-6 și s-a impus cu 6-2-6-3. Aflată la cea mai importantă performanță din carieră, Ana Bogdan o va întâlni în continuare pe rusoaica Ecaterina Alexandrova. Sorana Cârstea a fost în schimb eliminată de experimentata Lucy Safarova 6-2-6-4. S-a consemnat și o mare surpriză, a treia jucătoare a lumii, Garbine Muguruza, a fost învinsă cu 7-6-6-4 de taiwaneza Su Weixie. Barcelona a suferit prima înfrângere a sezonului, 0-1 în deplasare la Concitadina Espanyol, prima manșă a sferturilor de finală ale Cupei Spaniei. Ca de obicei, titular Messi a ratat un penalti la jumătatea reprizei secunde, iar gazdele au dat lovitura în minutul 88. Barcelona era neînvinsă din presezon când a pierdut Supercupa cu Real Madrid și de atunci avea o serie de 29 de meciuri fără înfrângere în toate competițiile. În alte meciuri din sferturile Cupei Spaniei, Atletico Madrid a fost învinsă pe teren propriu cu 2-1 de FC Sevilla după ce în minutul 80 conducea, iar Valencia Valencia a trecut tot cu 2-1 de Alaves. Paris Saint-Germain a făcut scorul sezonului 8-0 cu Dijon în campionatul Franței. Neymar a înscris 4 dintre goluri și a pasat decisiv la alte două. Di Maria a reușit o dublă în primul sfert de oră, iar ceilalți marcatori au fost Cavani și Mbappe. PSG a depășit deja 100 de goluri marcate sezonul acesta, are 104 în toate competițiile în 30 de meciuri jucate. Știrile Europa FM la final, acum România în direct cu Moise Guran. Bună ziua, Moise! Bună ziua, bine v-am găsit! Doamnelor și domnilor, așa cum am anunțat mai devreme azi, deschidem liniile pentru dumneavoastră și vă lăsăm să spuneți ce doriți dumneavoastră, bineînțeles, într-un dialog decent și cu argumente în legătură cu decizia președintelui Iohannis. Dacă veți arăta interes, sunt pregătit să, și am și acordul domnului Zafiu, să prelungesc emisiunea, doar să aveți răbdare, Marcela încearcă să ia cât mai multe telefoane, când vă vine rândul vă sunăm noi și dumneavoastră vă spuneți opinia. Într-un minut începem, da, Dinu? Hai, într-un minut. FM. Pe aceeași frecvență cu tine. La radio cu Andreea Esca. Să le spun ascultătorilor că eu râd mereu și spun că tu ești una dintre acelea da. Care dorm la ora jurnalului meu pentru că dorm de noapte. Nu, chiar așa. În momentul ăsta sunt atât de obosită că trebuie să mă culc de la 7. După ce se timp de jurnalul tău, Andreea. Deci te-a spus, știu că da, te culc deci la 7. Odată, eu sunt somniferul tău. Ascultă La Radio cu Andreea Esca. Sâmbătă de la ora 12 la Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Ți-am pregătit super reduceri de iarnă la sute de produse. Acum ai până la 25% reducere la aspiratoarele Beko. Vino în magazinele Altex și pe altex.ro și ia-ți aspirator cu sac Beko cu eficiență 3A, filtru HEPA 12 și Smart Sense la numai 299,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. România în direct la Europa FM. Emisiune susținută de Școala de Bani, un proiect de educație financiară marca BCR. Da, bună ziua și bine v-am găsit. Dezbatere ample de ieri de la 5:30, când președintele Klaus Iohannis, vă reamintesc, a desemnat-o fără foarte multe explicații, de fapt cu destul de puține explicații pentru ce așteptări crease chiar domnia sa, pe doamna Viorica Vasilica Dăncilă să formeze noul cabinet. A făcut bine, n-a făcut bine, părerile sunt împărțite, ați ascultat o ceartă în toată regula între mine și Vlad dimineața, să știți că noi așa discutăm noi în general, câteodată mai scăpăm și pe post cu dezbaterile noastre, noi rămânem prieteni în continuare, după ce am reascultat emisiunea de azi dimineață mi-am dat seama că și Vlad spuneam aceleași lucruri, doar că momentul era foarte tensionat, am început să ne certăm de tensiune, nu că am fi avut chiar alte opinii. Haideți, 0372069599, emisiunea România în direct este emisiunea dumneavoastră. Vreau să dialogăm, să luăm cât mai multe telefoane.